Misanga mi maya sila senge shamungo mo imatumbe we miye mawe. Misanga mi maya sila senge shamungo mo imatumbe we miye mawe. Kiamunika na ikonde kuyabe. Kiamunika mushete muyebe. Kiamunika ngafani muyebe. Kiamunika mumbele muyebe. Kiamunika babo siba yebe. Kiamunika misanga mima ya sila sengesha mungomo imatumbe we miema we. Misanga mima ya sila sengesha mungomo imatumbe we miema we. Kiamunika na ikonde kuyabe. Kiamunika mushete muyebe. Kiamunika ngapani muyebe. Kiamunika mumbele muyebe. Kiamunika babo siba yebe. Kiamunika musie. Misanga mi maya sila sengesha mungomo imatumbe we miema we. Misanga mi maya sila sengesha mungomo imatumbe we miema we. Kiamunika na ikonde kuyabe. Kiamunika musiete muyebe. Kiamunika ngafani muyebe. Kiamunika mumbele muyebe. Kiamunika babo siba yebe. Kiamunika misanga mima ya sila sengesha mungomo imatumbe we miema we. Misanga mima ya sila sengesha mungomo imatumbe we miema we. Kiamunika na ikonde kuyabe. Kiamunika mushete muyebe. Kiamunika ngapani muyebe. Kiamunika mumbele muyebe. Kiamunika babo siba yebe. Kiamunika, kiamunika, kiamunika.